Tu Trójka, program trzeci, jest 11, czwartek, 19 października, czas na serwis. Jolanta Padlak, zapraszam. Wiemy, gdzie powstanie przekop Mierzei Wiślanej, szczegóły za chwilę. Hiszpania zapowiada zawieszenie autonomii Katalonii, ma do tego dojść w sobotę. Lekarze rezydenci mają dostać podwyżki z wyrównaniem od lipca. Nie licząc 1200-złotowego dodatku, między 400 a 500 złotych, to jest informacja, którą podaję po raz pierwszy. To jeden z priorytetów rządu. Tak o budowie przekopu Mierzei Wiślanej mówił w Elblągu minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Inwestycja powstanie w Nowym Świecie, dodał. Jako najlepszą co do realizacji tej inwestycji. Przygotowane koncepcje dotyczą trzech miejscowości, które były zakładane w pierwotnym kształcie projektu. Jednak Nowy Świat zyskuje najlepsze warunki, jeśli chodzi o inwestycje, raport oddziaływania środowiskowego oraz ewentualne kompensacje. Minister zapewnił, że inwestycja przebiega zgodnie z planem, nie ma żadnych opóźnień, a pierwsza łopata ma być wbita w przyszłym roku. Pierwsze statki z portu w Elblągu popłyną na Bałtyk 4 lata później. Na razie statki do Elbląga muszą płynąć przez Cieśninę Pilawską należącą do Rosji. W sobotę hiszpański rząd uruchomi artykuł konstytucji pozwalający na zawieszenie autonomii Katalonii. Przed godziną minął termin ultimatum przedstawionego Barcelonie przez rząd centralny. Madryt domagał się wyjaśnienia, czy 10 października Katalonia ogłosiła odłączenie się od regionu od Hiszpanii, czy też nie. Szef katalońskiego rządu napisał w odpowiedzi, że jeśli Madryt nie zgodzi się na dialog, to w regionalnym parlamencie Katalonii może odbyć się głosowanie nad deklaracją niepodległości regionu. Protest lekarzy rezydentów spełnił swoje zadanie. Wszyscy rozmawiamy o służbie zdrowia, mówił na posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia minister Konstanty Radziwiłł. Projektem ustawy o finansowaniu służby zdrowia zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów, a lekarze rezydenci mają dostać podwyżki z wyrównaniem od lipca. Te środki i te podwyżki, które, jak mówię, w tej chwili zdecydowałem, że będą w zależności od grupy rezydentów wahać się, nie licząc 1200-złotowego dodatku, między 400 a 500 złotych, to jest informacja, którą podaję po raz pierwszy. Minister mówił też, że toczą się prace analityczne, czy możliwe jest szybsze dojście do poziomu 6% PKB nakładów na ochronę zdrowia. W przygotowanej ustawie ten poziom finansowania został wyznaczony na 2025 rok. Protestując od 2 października rezydenci domagają się m.in. wzrostu nakładów do 6,8% PKB w 3 lata. Głodowy protest rozszerza się na inne miasta. Kryzys migracyjny to jeden z głównych tematów rozpoczynającego się dwudniowego unijnego szczytu w Brukseli. Początek spotkania europejskich liderów zaplanowano na 15. Szczyt odbędzie się w starym budynku Rady Nowy z powodu szkodliwych oparów. Wczoraj ponownie ewakuowano. Z programu szczytu i projektu wniosków nie wynika, by był on problematyczny i kontrowersyjny. Choć oczywiście podczas kolacji europejscy liderzy mogą poruszyć dowolny temat. Zanim jednak do niej zasiądą, podczas sesji roboczej mają rozmawiać m.in. o kryzysie migracyjnym, ale już nie o przymusowym podziale uchodźców, przeciwko któremu protestują kraje naszego regionu. Kwestia przymusowej relokacji. Tutaj nie widzę jakiejś specjalnej przyszłości dla tego projektu. Mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Teraz unijni przywódcy mają skoncentrować się na wymiarze zewnętrznym migracji. Polska uważa, że porozumienie z Turcją w tej sprawie jest dobrym przykładem dla współpracy Unii z innymi krajami. Tak mówił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Mielibyśmy na pewno jedno napięcie polityczne w Unii mniej. To jest oczywiście polską intencją. Podpisując porozumienie z Turcją, Unia zgodziła się na przekazanie prawie 6 miliardów euro i zaoferowała bliższą współpracę w zamian za zamknięcie granic przez władze w Ankarze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Unijno-tureckie porozumienie uzupełniają także starania krajów członkowskich dotyczące wzmocnienia ochrony zewnętrznej granicy wspólnoty. Oprócz migracji europejscy przywódcy mają też rozmawiać na temat Brexitu, gospodarki cyfrowej, o zacieśnieniu współpracy wojskowej, o handlu międzynarodowym oraz o sytuacji w Iranie i Korei Północnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dużo słońca, ale też chmur. Na północy słabe opady deszczu i mrzawki. Na południowym wschodzie silniej powieje. Od 13 stopni na Podlasiu, 18 w centrum i 20 na Górnym i Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy.

Gary Newman, When the World Comes Apart, to piosenka dnia w Trójce, a utwór pochodzi z najnowszego albumu Gary'ego Newmana. Premiera tej płyty miała miejsce 15 września. Tu Trójka, za chwilę zdrowotna przesyłka od Grażyny Dobroń. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot. This is jam hot. We'll be right back. nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam Hot. To trójka, jest 16 po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Jesień coraz bardziej rozkręca się, no i odporność nie tylko na wirusy jest bardzo, bardzo pożądana. Kim są ludzie odporni psychicznie? To tacy, co dobrze sobie radzą w życiu. Mówią, że ich nic nie rusza, ale z boku to jest postrzegane jako cwaniactwo. Sylwia Rybak, socjolog, trenerka pracy nad odpornością. Każdy z nas ma emocje, ale prawdą jest też to, że ten odporny psychicznie niekoniecznie będzie je ujawniał. On nie jest cwaniak, on po prostu nie ma potrzeby wyrzucenia z siebie tych uczuć i emocji. On ma je dla siebie i on z nimi sam pracuje. Osoby, które tej odporności psychicznej mają w sobie mało, my mówimy, że są wrażliwe psychicznie. Krzyczą, oni płaczą albo nie mówią absolutnie nic, ale to nie jest świadomy wybór, to nie jest świadoma reakcja, to nie jest tak naprawdę to, co oni chcą, tylko to jest to, co jakby ciało robi poza nimi. Ciało blokuje? Na czym polega ta blokada? Na przykład zaczynamy płakać albo zaczynają nam się trząść ręce, dostajemy jakiś plam na skórze. To oznacza, że mamy bardzo dużo w sobie poddatności, wrażliwości na to, co dociera do nas ze świata zewnętrznego i nie mamy takiej łatwości w poradzeniu sobie. Stąd te emocje przejmują nad nami kontrolę. Odporne osoby nie ponoszą takich dużych kosztów emocjonalnych. To się przekłada na zdrowie, na samopoczucie, na kondycję psychiczną? To się może przełożyć na różne rzeczy. Czy kurcze, a to kręgosłup, a to jeszcze coś innego. To nam może wpływać na relacje. W zależności od tego, gdzie tam ten stres się umieści, tak? Czyli ta blokada nastąpi. W zależności od tego, gdzie się stres umieści, albo w zależności od tego, na co jesteśmy bardziej poddatni. Które ogniwo w naszym ciele jest najsłabsze? Jak jest najsłabszy kręgosłup, to to pójdzie tam. Jak jest najsłabsza, to idziemy w brzuch. Odporność to jest bycie sobą. Jak to rozumieć? Ja lubię mówić, że osoby odporne psychicznie dobrze się czują w swojej skórze, w swoim ciele. Są autentyczne, pozwalają sobie na tyle, na ile chcą sobie pozwolić. Ich wybory są świadome, ich reakcje są świadome i są jak gdyby zadowolone z tego, co mają. Co więcej, one też mają dużo częściej pozytywne nastawienie do świata, mają dużo pozytywnych wzorców zachowań. Ale można się przecież tego nauczyć. Na szczęście można. Czyli jeżeli ja jestem z tych wrażliwych, z tych podatnych na to, co tam z otoczenia do mnie przychodzi, to mogę nauczyć się sposobu postępowania osoby odpornej, ale mogę też świadomie pracować nad sobą, zwiększając swoją odporność psychiczną. Osoba wrażliwa będzie miała trudność z wyciągnięcia wniosków. Dla niej porażka może oznaczać: nigdy więcej tego nie rób. To nie dla ciebie. Zostaw to. I może się tak zdarzyć, że ktoś ma wysoką tą odporność psychiczną, a jednocześnie jeszcze kilka takich innych cech, które w sumie robią z niego takiego tyrana albo tarana, który nie patrząc na innych idzie do przodu, bo na przykład, nie wiem, brakuje mu inteligencji emocjonalnej, empatii. Ale są osoby, które mają wysoką odporność psychiczną, ale przy okazji spore pokłady empatii, dużą wrażliwość, ale wrażliwość taką: patrzę na innych, biorę pod uwagę zdanie innych i oni rzeczywiście będą robić to, co dla nich najlepsze, ale będą mieli uważność na innych. To o to nam chodzi, nie? Jesteśmy taką trochę mieszanką i w zależności od tego, co dostaliśmy w tym pakiecie startowym, to tak się będziemy zachowywać. Fortepian genetyczny czeka na naszą rozgrywkę. Pytanie, jaka etiuda z tego wyjdzie. I na etiudę mamy wpływ, przy czym osoby odporne psychicznie o tym wiedzą, a osoby wrażliwe psychicznie nie dostrzegają, że to one same mogą te etiudy wybierać. Jak mówię, Henry Ford, porażka jest okazją, żeby spróbować jeszcze raz. Co zrobić, żebyśmy my mieli takie myślenie właśnie? Każdy z nas ma jakąś odporność, ale to nie jest, że mamy odporność na 5 porażek albo na 10. Każdy z nas ma pewien taki bufor bezpieczeństwa, natomiast on się w pewnym momencie zużywa. Jak on się zużyje, to wtedy i odporność psychiczna nam spadnie. O co dbać? O dobre relacje z innymi, o to, żeby mieć czas, żeby usiąść, zastanowić się, popracować z sobą, docenić siebie, docenić to, co się ma, żeby pielęgnować w sobie też własne pozytywne cechy. Tak, szukać dobrego w sobie. A poza tym, wiesz, nie każdy musi być odporny psychicznie. Potrzeba nam osób wrażliwych, potrzeba nam osób, które mają dostęp do szerszego spektrum różnych emocji, bo to one nam dają tą wrażliwość, to piękno, to są artyści. My ich bardzo potrzebujemy. Ci odporni też ich potrzebują. To, co wiemy na pewno, to to, że odporność psychiczna z wiekiem nam rośnie. Wrażliwcy muszą pracować nad sobą, żeby im było ciut łatwiej. Ale ci bardzo odporni muszą bardzo często pracować nad tym, jaki wpływ mają na innych. Bardzo odporna psychicznie, silna matka, jeżeli ma wrażliwe dziecko, może mu zrobić krzywdę. Bardzo odporny szef

Ty dzisiaj coś takiego wymyśliłeś, naprawdę, że zapowiedzi, które mi zostawiłeś, no, brzmiały zagadkowo, to jest ich cel, to oczywiste, natomiast pierwsza mnie zmroziła, druga niewątpliwie zaciekawiła. Będziesz mówił dziś zupełnie o jakichś niezwykłych historiach, niesamowitych rzeczach. Mam nadzieję, że nie będziesz kazał mi tego jeść. Nie, to będą takie rzeczy właśnie za górami, za lasami, ale jak się okazuje też często całkiem blisko nas. Za górami, za lasami. Dzisiaj będzie... Nie, poczekaj. Ja, jeszcze nie? Dobrze, jeszcze ty, jak? Dobrze. Paweł Drozd. Dzień dobry. Teraz mogę? Tak. Dzisiaj będzie o medycynie ludowej, albo raczej o medycynie magicznej. Wystarczy zażyć jakiś specyfik wykonany na bazie trudno dostępnego i najlepiej bardzo rzadkiego składnika i już wtedy wszystkie dolegliwości i choroby znikają, a efektem ubocznym zupełnie przy okazji może być dodatkowo pomyślność w pracy i szczęście wszelkie. Zajęcza łapka. Na przykład, ale ja dzisiaj o czymś innym, o Hatha Yodi. Jest takie coś, Hatha Yodi się nazywa. Państwo może nie znają, więc ja wytłumaczę. To jest relatywnie nowy produkt, już dość popularny na rynku tych dziwnych medykamentów magicznych. Pochodzi z Azji. Hatha Yodi to według jego dostawców suszony korzeń pewnej tajemniczej rośliny rosnącej w Indiach, więc już świetnie. Na zdjęciach to wygląda tak jak taki... splątany, trochę większy, ciemniejszy kawałek imbiru. Tak to trochę wygląda. I mogą Państwo sprawdzić, też Kasiu, sprawdź proszę, bo jest właśnie dostępny na większych, na tych dużych, popularnych, międzynarodowych portalach aukcyjnych, więc można go kupić. Cena około $80 za sztukę. No i czy ten specyfik działa? No, zostawmy to może. Natomiast może lepiej zapytać, czy jego nabywcy i konsumenci wiedzą, że to nie jest część rośliny, lecz część zwierzęcia. W rzeczywistości Hatha Yodi to męska część jaszczurki z grupy waranów. No i to jest ta część, która przyczynia się do utrzymania gatunku tegoż. Także chyba wiemy, o czym mówimy. Ja jeszcze nie znalazłam obrazka, poczekaj. Dobrze. Więc ten proceder i tajemnicę Hatha Yodi zbadała i ujawniła całkiem niedawno, bo w tym roku latem pewna organizacja ochrony przyrody działająca w Indiach. Minęło kilka miesięcy i ludzie dalej na całym świecie wciąż kupują ten korzeń, który, jak już powiedzieliśmy, korzeniem nie jest. No a przy okazji jeszcze jaszczurki oczywiście giną na ołtarzu magicznej medycyny. I nie tylko one, ponieważ w grę wchodzą duże pieniądze, tak jak na przykład w przypadku rogów nosorożców, których cena kilka lat temu osiągnęła pułap nawet 100 tysięcy dolarów za kilogram. Miasto Ipswich we wschodniej Anglii. Jest 27 lipca 2011 roku. Na zegarze 24 minuty po północy. Do miejscowego muzeum włamuje się dwóch mężczyzn. Omijają obrazy, omijają biura. Kierują się do głowy nosorożca, który od prawie 100 lat należy do muzealnych eksponatów. Złodzieje odcinają jego róg, mierzący 45 cm, i chowają do torby. Zabierają również czaszkę drugiego nosorożca, która wisi tuż obok, po czym opuszczają muzeum. Nie ginie nic więcej. W roku 2011 włamań do muzeów i galerii było w Europie kilka. Portugalia, Francja, Czechy, Niemcy, Belgia i Szwecja. Wszędzie chodziło o rogi nosorożców. Z tego samego powodu w południowej Afryce żyjące wolno zwierzęta były i nadal są zabijane przez kłusowników. Giną nawet nosorożce w ogrodach zoologicznych, jak w marcu tego roku w Paryżu. A nie chodzi wyłącznie o rogi, mówi Andrzej Keppel, prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra. Mnóstwo gatunków roślin, zwierząt, grzybów wykorzystywanych jest w medycynie czy w magii w różnych regionach świata. Oczywiście najbardziej znane to są części tygrysów, niedźwiedzi, nosorożców, ale również wiele innych organizmów jest do tego wykorzystywanych, w tym zagrożonych wyginięciem. Tu fantazja i zakres wierzeń medycyny ludowej lub mitów z nią związanych są w zasadzie nieograniczone. Gdy plotki o niezwykłej sile danego medykamentu zamienią się w przekonanie i silną wiarę, wtedy celem może stać się niemal każde zwierzę, również ryby. Taka żyjąca w Zatoce Kalifornijskiej ryba totoaba jest wykorzystywana przez Chińczyków, nie cała ta ryba, a jedynie suszone pęcherze. One są używane jako środek poprawiający krążenie i na parę innych dolegliwości. I ta wiara powoduje, że cena takich suszonych pęcherzy tej ryby w tej chwili wynosi gdzieś około 20, nawet jak jest dorodna ryba, duży pęcherz, to nawet 50 tysięcy dolarów za kilogram. Czyli to jest półtora raza tyle, co wart jest kilogram kokainy, a 10 razy tyle, co kawior. Głównym odbiorcą takich quasi-medykamentów są Chiny. To tutaj trafiają m.in. kość słoniowa czy rogi nosorożców, ale wiarę Chińczyków w zbawienną moc proszków, tabletek i maści z tygrysów czy niedźwiedzi podziela ich sąsiad, Wietnam. Tutaj jest taka fundacja Change i dyrektor tej fundacji wietnamski powiedział, że 75% Wietnamczyków pytanych, dorosłych Wietnamczyków pytanych, czy wierzy w działanie takich specyfików, odpowiedziało, że wierzy albo zdecydowanie wierzy. Mówi Maciej Ryczko, socjolog, a prywatnie od kilkunastu lat mieszkaniec Wietnamu. W ostatnich latach, kiedy Wietnam zdecydowanie jest krajem, który się rozwija, ludzie się bogacą, w związku z tym zaczęto mieć powszechny, czy zdecydowanie większy dostęp do tych drogich specyfików i tych takich egzotycznych specyfików. No i rzeczywiście po Chinach Wietnam jest drugim największym rynkiem, który importuje produkty medycyny naturalnej ze zwierząt objętych ochroną. Skala problemów w Wietnamie oraz międzynarodowe naciski zmobilizowały wietnamski rząd do działań. Nie jeden winny trafił za kratki. Dodatkowo dwa lata temu rozpoczęto starania, które miały na celu zmianę społecznego nastawienia do problemu. W związku z czym zrobiono bardzo dużą kampanię z udziałem gwiazd Hollywoodu, piłkarzy Premier League oraz lokalnych gwiazd, które obgryzają paznokcie. Informacja, która idzie za tym, jest grubsza taka, że próg nosorosta nie jest niczym więcej niż tym, czym są twoje paznokcie. Kampania przyniosła spektakularny efekt, bo była skierowana głównie do młodych mieszkańców miast, czyli ludzi, którzy stanowią potencjalny rynek na tego typu wyroby, bo 100 gramów rogu nosorosta w tej chwili kosztuje w Wietnamie około 10 tysięcy dolarów. Wietnam zaczyna się zmieniać. Działania rozpoczęły również Chiny czy Malezja. Jednak nie tylko Azja Wschodnia ze smakiem patrzy na rzadkie zwierzęta. Swoje miejsce przy stole ma również kraj, który jest nam dość dobrze znany. Polska. Przykład suplementu diety, który został wprowadzony na polski rynek i produkowany był w Indonezji, się nazywał Ginial. On miał pomagać na różne problemy związane z układem moczowym, ale żeby wzmóc zainteresowanie odbiorców, tam dodawano również kilka gatunków roślin oraz sproszkowane koniki morskie. Celnikom udało się dojść do tego, że jedna z polskich firm sprowadziła łącznie 27 ton sproszkowanych koników morskich tylko w tym specyfiku. Jeszcze dodam, że proceder był na tyle duży i długotrwały, że załamały się populacje 3 gatunków koników morskich w Indonezji. I to dzięki nam. Kraj nad Wisłą się popisał. No właśnie, wiesz co, my tak trochę przed twoją opowieścią pożartowaliśmy sobie, ale tak naprawdę to jest okropne, bo w używaniu i spożywaniu tego nie ma absolutnie nic, co mogłoby nam pomóc. Zwierzęta, które są pod ochroną, bądź nawet nie giną, są wybijane tylko dlatego, żeby tak naprawdę ktoś coś nam wmówił i zarobił na tym pieniądze. Hata jody już zobaczyłeś. Zobaczyłam, wiesz co, i to wygląda rzeczywiście dość niezwykle, bo to nie... No ale wiedza zmienia perspektywę patrzenia tak, na to, zupełnie, prawda? I strasznie, co to jest? I to jeszcze jak powiedziałeś mi, czego już państwo oszczędzimy, jak to jest pozyskiwane, jak się można domyślić, to jest coś okropnego, okrutnego i bardzo ci dziękuję, że poruszyłeś ten temat. Bardzo proszę i dziękuję również. No i to już chyba powoli w audycji przedpołudniowej naszej dzisiejszej Wszystko. Paweł Drost, ja bardzo ci dziękuję i dziękuję również Edycie Kocębie. Realizował audycję Michał Jakubik. Ja się nazywam Katarzyna Pruchnicka. Jeszcze przed nami kolejny odcinek powieści w wydaniu dźwiękowym. Tubaszka Marcinik się kłaniamy, również się kłaniamy. I bardzo dziękujemy. A na do widzenia ode mnie a taka piosenka. Gilbert Beko i Natalii. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, ils voulaient tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 19. 20 sierpnia 1939 roku w niedzielę. Około godziny 11:00 w przejmującym zimnie wpływa do portu Buenos Aires statek Chrobry. Gombrowicz, kierując się swoim magicznym myśleniem, poda po latach. Dobiliśmy do Buenos Aires 22, dwójka to moja cyfra, sierpnia 1939 roku. Suma cyfr 22 po 3-tygodniowej lekkomyślnej podróży. Podobną datę znajdujemy w Kronosie, 22 agosto, ale w Transatlantyku poda jeszcze inną, 21 sierpnia. Daty te utrwalą się w pisaniu o Gombrowiczu aż do dzisiaj. Najhuczniej witany jest przybywający na Chrobrym Władysław Mazurkiewicz z urugwajską żoną. Wraca z wizyty w kraju, który odwiedził po 14 latach nieobecności. W czasie pełnienia swych obowiązków dyplomatycznych w Argentynie zadbał o dobre relacje pomiędzy oboma krajami. Rozbudowa departamentu konsularnego w tym regionie związana była z krajową polityką emigracyjną. W celu rozładowania napięć społecznych wysyłano do zamorskich kolonii najbiedniejszych mieszkańców wschodnich wsi, głównie Żydów i Ukraińców. Mazurkiewicz nawiązał także kontakty handlowe pomiędzy Polską i Argentyną. Udało mu się stworzyć polsko-argentyńską izbę handlową, uruchomić polski bank, Banco Polaco, wymianę kulturową i tak zaskarbił sobie szacunek i poważanie wśród Argentyńczyków i polskich emigrantów. Gombrowicz schodzi na ląd i, jak napisze w Transatlantyku, z panem Czesławem i Rembielińskim, senatorem, w miasto zapuściliśmy się, a całkiem na oślep, jak w rogu, bo żaden z nas tu nigdy nogą nie stąpił. Tymczasem zaraz po wyjściu z portu podróżnicy dostrzegają, że mają do czynienia z pyszną metropolią, której Warszawa nie dorasta do pięt. Z nowego portu zmierzają w kierunku, gdzie poczęło się miasto założone przez hiszpańskich konkwiskadorów w czasie, z którego pochodzą pierwsze informacje o litewskim rodzie Gombrowiczów. Gdy trzech literatów minie wszystkie budy, kioski i parijas, z których unosi się zapach bawsztyków, dojdą do placu przed stacją kolejową Retiro, gdzie z czerwonej ziemi wyrastają palmy i stoi Torre de los Ingleses, imitująca Big Bena. Po prawej stronie placu znajduje się budynek stacji kolejowej, za to po lewej ciągną się przyportowe budki i park rozrywki. Kiedyś to tu kończyło się miasto. Dzisiaj jest to dzielnica, która łączy stolicę z interiorem. Do tej pory nie jest jasne, czy nazwa miasta wzięła się od okrzyku jednego z kolonizatorów po dopłynięciu do brzegów. Cóż za dobre powietrze posiada ta ziemia? Czy od patronki marynarzy, Nuestra Señora del Buen Air. Nazwa jednak zwodzi. Zimą wieje tu zimny wiatr z Patagonii, co wraz z wilgocią wytwarza przejmującą mieszankę. I tak właśnie jest tego dnia. Chłodno. Wchodzą w ulicę Florida, a tam sklepy luksusowe, nadzwyczajna artykułów i towarów obfitość i publiczności kwiat dystyngowanej. Tam magazyny wielkie i cukiernie. W lokalnej prasie polskiej, argentyńskiej i francuskiej ukazują się obszerne relacje dotyczące statku, dzięki którym znamy dokładnie przebieg pierwszych dni Gombrowicza w Argentynie. Ten, który wydaje nam się dzisiaj najważniejszym pasażerem, wymieniany jest na miejscu ostatnim. Gombrowicz za każdym razem zamyka listę jako Marian lub Witold Gombrowicz, Combrowicz. Czasem z pobłażliwą informacją o nowoczesnym humoryście, który właśnie wydał broszurę Ferdydurkę. Albo po jego nazwisku pojawia się wielokropek lub ewentualnie etc. Od razu następuje ciąg imprez dla uczczenia dostojnych gości, który będzie trwał aż do wyjazdu Mazurkiewicza. W poniedziałek rano odbywa się śniadanie na udekorowanym flagami i kwiatami obficie oświetlonym statku. Podaje się, wedle zachowanego menu, z dziewczyną z Polesia skubiącą gęś na okładce autorstwa Zofii Stryjeńskiej, zakąski zimne, barszcz w filiżankach z diablotkami, karp au gratin, indyk z rożna z borówkami, szparagi z masłem, plombier z masłem, wina, kawa. Elegancko ubranego Gombrowicza, zajadającego te ptifury, zauważa Helena Zawadzka z Banco Polaco. Tego samego dnia o godzinie 18.30 odbywa się koktajl urządzony na cześć Mazurkiewicza w salonach izby przy ulicy Tucumán 462. Ten adres kryje w sobie kolejną przepowiednię, tak jak i postacie, które pojawiają się właśnie wokół Gombrowicza. Jak bardzo początek transatlantyku, który rozpocznie się opisem pierwszych dni w Argentynie, jest przywołaniem autentycznych wydarzeń, świadczy ten fragment. W ostatnich tych dniach przed wojny wybuchem ja z panem Czesławem, Rembielińskim senatorem i Mazurkiewiczem ministrem na wielu przyjęciach byliśmy. Bo to i jaśnie wielmożny poseł Kosiubicki i konsul i markiza jakaś w hotelu Alvear i Bóg raczy wiedzieć kto i co i gdzie i z jakiej przyczyny, a z czym, do czego i po co. Wiadomość o podpisaniu paktu niemiecko-rosyjskiego, znanego jako pakt Ribbentrop-Mołotow, która dominuje tego dnia, doniesienia ze świata, nie nastraja do zabawy. Rozmowy polskich gości z dziennikarzami dotyczą tematu wojny. Najwięcej wypowiada się w tej kwestii Jan Rembieliński, który podkreśla, że Polska wojny nie chce, ale gdy będzie do niej zmuszona, jest w stanie w jednej chwili powołać 3 miliony żołnierzy gotowych wyruszyć do walki jak na świętą wojnę. testamencie Gombrowicz napisze, że następnego dnia po naszym wylądowaniu świat został spiorunowany telegramami z Moskwy i Berlina, obwieszczającymi niemiecko-rosyjski pakt o nieagresji. Od przybycia statku do podpisania paktu minęły w rzeczywistości 3 dni. Opisze też swoją ostateczną rozmowę z Czesławem Straszewiczem. Na wiadomość o wybuchu wojny kapitan postanowił wracać do Anglii. Do Polski już nie można było się przedostać. Zrobiliśmy naradę wojenną ze Straszewiczem. Zgodnie z planami statek ma wyruszyć w drogę powrotną 25 sierpnia i dopłynąć do Polski 15 września. I tak też się dzieje. Wypływa wedle planu, z tym, że nie dotrze już do Gdyni. Tego dnia, w piątek, tłumy gorąco żegnają w porcie polski motorowiec. Załoga w pełni gotowości. Ostatnia wymiana spojrzeń z odjeżdżającymi, powiewanie chusteczką i w końcu... odzywa się syrena. W tym momencie, nie żegnając się z nikim, Witold Gombrowicz z 2 walizkami zbiega do trapu, po trapie na molo i z mola na brzeg. Ucieka ze statku w ostatniej chwili, a jego nazwisko zostaje wykreślone czerwoną kredką z listy pasażerów. Wyjaśnienia decyzji, jakie podaje później Gombrowicz, mają wskazywać, że w momencie, gdy pierwsze bomby niemieckie spadły na Warszawę, wciąż mieszkał na statku. Ma to udramatyzować sytuację i uczynić mniej tchórzliwą. W liście do brata z 1957 roku wyrzuci mu: pasus twoich wspomnień dotyczący mego wyjazdu do Argentyny nie we wszystkim odpowiada rzeczywistości, bo wynika z tego, że ja zwiałem przed wojną, ulegając waszym namowom, a tymczasem wyruszyłem na 2 miesiące tylko, bo miałem wrócić tym samym statkiem i w momencie pewnego odprężenia politycznego. Choć gdyby Bóg Najwyższy nie był zrządził, że akurat spadła z pieca na łeb wojna, byłbym wrócił. Było to więc raczej cudowne zrządzenie opatrzności. Inna rzecz, że bardzo jej byłem za to zobowiązany. Niebezpieczeństwo Gombrowicz odczytuje bezbłędnie. W przeciwieństwie do zaklinających rzeczywistość gazet w Polsce, prasa polonijna bezpośrednio wyraża się o niebezpieczeństwach grożących z racji bliskiego wybuchu wojny z Niemcami. W 1930 roku Gombrowicz otrzymał kategorię C i zaliczony został do pospolitego ruszenia z bronią, co oznaczało, że w czasie pokoju może spać spokojnie, ale w wypadku wojny zostanie powołany do armii. Ta wiadomość, zdaje się, przechyliła szale. Nie należałem niestety do odważnych. Wrodzone tchórzostwo nie pozwalało mi walczyć za naród i zań umierać. Niezdolny do służby wojskowej bardziej psychicznie niż fizycznie nie zamierza dobrowolnie pchać się zza oceanu do wojskowej musztry. Swoje tchórzostwo przypisuje dziedzictwu Kotkowskich, wyjaśnia Januszowi, przywołując kasus Antoniny. Ja niestety odziedziczyłem jej naturę, z tym, że z niebezpieczeństw zdaję sobie sprawę zanadto dobrze. W Transatlantyku, książce, w której za kilka lat opiszę podróż przez ocean i historię pozostania w Argentynie, będzie odważniejszy. Jednak brak odwagi fizycznej rekompensuje odwagą intelektualną. Żegnając odpływający statek, przeklnie naród. Nazwie go stworem świętym ciemnym, cudakiem, ślamazarą, wariatem, który nie daje żyć, który domaga się krwi, poświęcenia, który nie pozwala żyć ani zdechnąć. Napisze też otwarcie, że nie może rodakom prawdy całej wyznać, bo chyba by mnie za nią żywcem na stosie palono, końmi albo kleszczami rozrywano, a od czci i wiary odsądzono. Zgodnie ze swoją indywidualistyczną postawą nie chce się dać zdominować powinnościom narzucanym przez potrzeby narodu, które są sprzeczne z jego potrzebami jako twórcy. Piotr Adamczyk czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Klementyna Suchanow, Gombrowicz, ja, geniusz. Muzyka Marcin Krzyżanowski,